संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में महर्षि विशिष्ट की क्षमा, कल्माषपात की कथा, गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माषपात नाम का एक राजा हो गया है। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मंदार भूखा प्यासा तो था ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखाई पड़े। शक्ति मुनि विशिष्ट के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई, ना ऋषि हटे ना राजा। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि ओ नृपधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा राक्षस हो जा। राजा राक्षस भाव क्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो मैं तुमसे भी अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूं। इसके बाद कल्माषपात शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, विशिष्ट के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और विशिष्ट दूसरे पुत्रों के भक्षण से कल्माष का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कल्माषपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। विशिष्ट जी को यह बात मालूम हुई, उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि विशिष्ट अपने आश्रम पर लौट रहे थे, इसी समय ऐसे जान पड़ा मानो उसके पीछे पीछे कोई षडंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। विशिष्ट ने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई, मैं आपकी पुत्र वधु शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूं। विशिष्ट बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पुत्र मेरे गर्भ में है, वे 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर विशिष्ट मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कल्माषपात से उनकी भेंट हो गई। कल्माषपात विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से अविष्ट होकर विशिष्ट मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूरकर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान देखिए देखिए, ये हाथ में सूखा काठ लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी डरो मत, ये राक्षस नहीं कल्माषपाद है। ये कहकर मशिषी विशिष्ट ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्माषपाद के ऊपर डाला, वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा, उसका तेज बढ़ गया, वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि विशिष्ट से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्माषपाद आपका यजमान हूं, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विशिष्ट जी ने कहा, यह सब बात तो भैया समय समय की है, अब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम से सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि विशिष्ट, इसी पुत्र घाती राजा के साथ अयोध्या में आई और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से प्राशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने प्राशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा प्राशर विशिष्ट मुनि को भी अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में प्राशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्हें सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से प्राशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, प्राचर क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यों ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम ये भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से प्राचर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञ गनि को हिमाचल में छोड़ दिया। वे आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी गंधर्वराज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बताओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा। तो गंधर्व ने कहा, अर्जुन इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्व राज की विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रत्न तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहे, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भक्ति भगीरथ के रमणीय तट से अभिस्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ से में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब संबर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव स्नात हो गए। धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के संबर के लिए यात्रा की। संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व में द्रौपदी संबर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब नररत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उनके संबर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथी बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पंचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहाँ संबर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेद व्यास जी के दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और सदाशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उनकी चारदीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुमार के घर डेरा डाल दिया। वे उनके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को ये बात मालूम नहीं है कि ये पांडव पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का वह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक नहीं सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था, उसी के ऊपर भेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि जो वीररत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करेगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। संबर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, प्रकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उसके चारों ओर वंदन मारे लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रौपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार संबर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रौपद का वैभव देखते हुए यहाँ आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रौपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। ध्रुष्टुम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, संबर के उद्देश्य से समागत नरपति और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। ये धनुष है, ये बाण है और ये आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष ये महान कार्य करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये घोषणा करने के अनंतर धृष्टुम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र द्रियोधन, दुर्विशे, दुर्मुख, दुष्पर दर्शन, विवंशति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु आदि वीरवर करण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति जिसमें शकुनी, वृषक, बृहद्वल और आदि प्रधान हैं, संबर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वस्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयतसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकीतान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन प्रकर्मी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टुम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहाँ रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवऋषि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महान भाव संबर महोत्सव देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। धृष्टुम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्व, शाल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुधर शिरोमणि करण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। करण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद नहीं कर सके, सारा समाज सहम गया, लक्ष्य भेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेद करूं। वह शंपान जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कहीं ये हमारी हंसी ना करा दे, कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष ना करने लगे। कोई को कहने लगे कि ये उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा, देखो ये सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, ये सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति नहीं होती तो ये ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चय ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त ने समुद्र को पी लिया, इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि लक्ष्य भेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे, जिससे ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेक बातें हो रही थी। उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए, उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्हें पांच बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, उन्होंने ही मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे छठ नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि में से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसे तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए, ये हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह ना करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे ये अपनी पुत्री के योग्य समझे? संबर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गया, वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृगचर्म और कमंडलों हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों आप लोग एक और खड़े होकर तमाशा देखते रहिए, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मद, उन्मत्त, करण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और करण का सामना हुआ, अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे कि करण युद्ध भूमि में ही अचेत हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर ने कहा, अजी आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपा कर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भर कर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, करण मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जम कर खड़ा हूं, तुम अपना जोर अजमा लो। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय करण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर पीछे झोंक कर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दाम करके घोंसों की चोट करते, पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शीर चटपटा रहे थे। दो घड़ी तक लड़ भिड़ कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का ये काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्हें अपने शत्रु को धरती पर गिरा कर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और करण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग शशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के प्रकर्म से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से गिरे हुए द्रौपदी के साथ लेकर अपने निवास स्थान कुमार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेह में हृदय का ये स्वभाव ही है कि वह एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ निष्ठो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुमार के घर आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग ये भिक्षा लाए हैं। माता कुंती इस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि ये तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या कह दिया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका भोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, आप विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूंगा, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके साथ ही होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यज्ञ और हित के लिए जैसा करना उचित समय वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुख आकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चयपूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने संबर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आ गए। उन्हें वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है, वे पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री प्रोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिप कर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठा रहा। वे पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में छेद से करके हम लोग खा लें। साधी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा से किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सब ने अपने अपने मृग चरम बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सराना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैर की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सैन्य अधिकारी हो। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहाँ की सब बात देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुँचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रही थी। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा, द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। तो धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्ण मृग चरमधारी परम सुंदर नव युवक ने लक्ष्य भेद किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी डिठाई देखकर राजा लोग क्रोध में जल भून उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। उनके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ किया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गई। वहाँ एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अश्वी वह उनकी माता होगी। उनके पास और भी तीन परम सुंदर नव युवक बैठे हुए थे। उन्हें अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रख कर आए भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञा अनुसार देवता, ब्राह्मण आदि को दिया। उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृगचर्म बिछाकर धरती पर ही सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वे ब्राह्मणों वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी, वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्नि दाह से बचे पांडवों ने मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टम की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरंजीवी हों। पांचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर योग को महाराज द्रुपद के मन में ये चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नर रत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणि ग्रहण करें। उन्हें मेरे द्वारा ये संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे अनंत से बैठ के और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने संबर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। संबर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं होता। इस वीर ने इसके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य क्रम से निवृत्त होकर राजकुमारों राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बिठाया और पांचों भाई पांडव विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल आसन गायें रस्सियां बीज और कृषि को उपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई थी। दूसरी कक्षा में शिल्पकला के काम में आने वाले औजार रखे हुए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल तलवार घोड़े रथ कवच धनुष बाण शक्ति रिष्टि और वशुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गई। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा मंत्री राजकुमार उनके इष्टमित्र कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शीर की गठन चाल ढाल प्रभाव प्राकर्म आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका ये काम देखकर सभी लोगों के मन में ये निश्चय सा हो गया कि ये अवश्य पांडव राजकुमार हैं। पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, ये बात हमें कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हों। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंदमग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। द्रुपद ने जो जो करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणाव्रत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब ध्रुवत ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण करें। युधिष्ठर ने कहा, राजन विवाह तो मुझे भी करना ही है। ध्रुवत बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधिपूर्वक पानी ग्रहण करो। तो युधिष्ठर ने कहा, राजन आपकी राजकुमारी हम सब की पटरानी होगी, हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पानी ग्रहण करें। राजा ध्रुवत बोले, कुरु वंश भूषण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझने भी नहीं हैं, हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता है, मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रौपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलाएं, इसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेद व्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ के कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रौपदी ने भगवान वेद व्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, राजन नेक स्त्री के नेक पति हों, ये बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है, समाज में ये प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार की विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। ध्रुवतम बोला, भगवान मेरा भी यही निश्चय है, कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? रिश्तर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से ये बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता, मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि ये अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है, उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है, मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है, इसलिए आप लोग बताइए कि आप ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। ध्रुपद, राजा युधिष्ठिर जो कुछ कह रहे हैं वह धर्म के प्रतिकूल नहीं अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं आपके सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रौपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बात देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रौपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले दो जन्मों की कथा सुनाई और ये बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, ध्रुवत मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, इसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शीर को देखो। ध्रुवत ने भगवान वेद व्यास जी के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडव के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हैं, विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र है, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रही हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दीप्यमान हो रही है, मानो उनके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही है। वह रूप तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के श्रद्धा अनुरूप दिख रही थी। यह झांकी देखकर द्रौपदी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बोल उठे, धन्य है, धन्य है, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रौपदी ने आगे कहा, भगवान मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और ये विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं इस दृष्टर की बात का विरोध कर रहा था, परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा, भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है चाहे वह धर्म हो या अधर्म वैसा ही होना चाहिए। अब इससे मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरों का विचार और निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य भेद करने वाले और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे, उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों को दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ, वे अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, करण आदि के साथ द्रौपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी अब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि भगवान भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे, उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज धन्य है, धन्य है, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने को आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधु को मेरे पास लाओ। तो विदुर ने बताया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है और वह बड़े आनंद से द्रौपदी की राजधानी में निवास कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी अधिक बढ़कर प्यार करता हूँ, उसके जीवन में विवाह से और द्रौपदी जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपद के आश्रय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति का कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रही। जब विदुर वहाँ से चले गए, तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते, आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं, हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए, हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया न ले। तो धृतराष्ट्र बोले, बेटा यही तो मैं भी कहता हूँ, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, कहीं वह मेरे भाव को भाप ना ले, इसलिए मैं उनके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित हो समझते हो वह बताओ। तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मन मुटाव उत्पन्न कर दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनकी वहां से निकलवा देना चाहिए। ये उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे, यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके तब तो सारा काम ही बन जाएगा। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारी करण का चौथाई भी नहीं है। यदि वे उपाय आपको नहीं चचे तो करण के को उसके पास भेज दीजिए। जब वे लोग करण के साथ यहाँ आ जाएंगे तो फिर पहले की तरह कोई ना कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। करण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? तो करण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी सब पसंद नहीं करता। तुम्हारे बताए हुए उपायों से पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मन मुटाव का तो कोई ढंग ही नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह धन के लोभी नहीं है। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुँचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हरा कर पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा करण, तुम शस्त्र अस्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ। जैसा मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का वर्ताव करो और उसका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादाओं का समझते हो, वैसे ही ये उनके बाप दादाओं का भी है। त्रियोधन, यदि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा तो तुम या भारतवंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वत्व अधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो वह धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसमें तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगवा रहे हो? जब से मैंने सुना है कि कुंती और पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेल जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है, ये अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतला देता हूं। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लुटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वे पांडव और नवद्रु द्रौपदी के लिए अनेक प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पितृवंश में संबंध होने से समस्त कुरुवंश को, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसे वे अपने कुल और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वह कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे, जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाएं, तब उनके सामने यहां आने का प्रस्ताव उपस्थित करें। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आए, उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूँ और आपके हित की सलाह देता हूँ, इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर करण जल भुन रहा था। उसने कहा कि महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इससे अपने हित की सलाह लेते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वह आपके हाथ से नहीं छीन सकता। यदि कोई अपने हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। स्वयं आप बुद्धिमान हैं, मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूं, तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है, तो पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरुवंश का हित दिख पड़ता हो तो तुझे जिसमें हित दिखे वही कह। मैं कह देता हूं कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र कुरुवंश वंश का विनाश हो जाएगा। तो विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे निसंकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते, इससे उनकी बात को हृदय में स्थान नहीं देती। पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय हितकर बात कही है, परंतु आपने अभी उन्हें कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच समझ कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बड़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को तो क्या स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। माँ बाहु भीम जिनके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रण बांकने नकुल से देव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध में के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुर्वंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों को विजय निश्चित है। यदि मान ली भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेश पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह मालूम हुई कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो गए हैं। इसमें पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य भी पल्लव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, करण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है, इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर, यदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे मेरे भी हैं। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पांचाल देश में जाओ, राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी और पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदर्भ ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गई। विदुर जी, द्रुपद पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियम के अनुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपके कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रही हैं। कुरुकुल की नारियां नववधु द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए, यह भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती के और नववधु द्रौपदी के साथ आनंदपूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपनी जबान से ये बात कह नहीं सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूँ उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण, महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। रास्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्य अन्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्यकर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहें। पांडवों ने राज्यसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राज्यसभा में गई। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मन मुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडव ग्रस्त में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर सर के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चार द्वारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल और दोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तो बंदूकें और अन्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। देवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों में शोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आ आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान उपवन हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे थे तो कहीं कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही थी। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह तरह के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान स्थान पर जो शोभायमान थी, सफेद, लाल, नीले, पीले कमल सुगंधी का विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राजभोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गए।